حوزګانو باندې حمله وکړه. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ موږ د مجاهدینو د شورا نظر خو په دې اړه دا و، مخکې نه دا ډېر اواز و چې دولت مجاهدینو باندې تعرض کوي، خو یوه وجه دا شی و چې ډېر مجاهدینو را په دې خوا د کابل او د جلال آباد لاره خلاص کړه، او بلې خوا ته د جلال آباد باندې تقریبا درې نیمې میاشتې یا څلورې میاشتې کېږي چې عملیات جاري و، خو مجاهدینو یې جلال آباد ښار ونیو. نو بیا د مونږ شورا دا فیصله وکړله چې که دولت تعرض وکړي، نو د مونږ د شورا دا فیصله وه چې دا باید مونږ پرېږدو فارم غازی آباد ته، ځکه چې دوی قوت په جلال آباد کې ځای په ځای و، او مونږ دا ویل چې دوی قوت په ټیټ شي، او د دښمن ټانکونه او توپونه او موټرې دا شیان به مونږ ترې تخریب. نو کله نه چې دوی تعرض وکړي د فارم اډې په خوا منی و، دوی نجمي خان ته راورسېدو، خو مونږ پوه نه وو چې دوی دا تعرض کړی. مونږ مجاهدینو ځان پرم غازی آباد کې ځای په ځای کړ، هغه مونږ مجاهدینو دا غوښتل چې دوی به قطر راشي، خو کله چې دوی وکولی شو د سرخ دیوال او نجمي خاد او د ثمرخېلو، نو دوی قطر رانغله. کله چې مونږ پوه شو چې دوی اوس دلته ځان ځای په ځای کوي او مهمې نقطې نیسي، نو مونږ بیرته دوباره عملیات پ شروع کړو، او تر ثمرخېلو پورې دا منطقه بیرته مونږ ترې ونیوله، یو شپږ اته ټانک هم کې تخریب شو، نور موټر یو عسکر او دام زیات په تلفات ورسېده. او اوس هم که د مونږ مجاهدین وغواړي چې دوی نه بیرته ثمرخېل او یا پرمیډا سدر دا علاقې نیسي، هم نیولی شي، خو مونږ مجاهدینو تصمیم دا شی ده چې باید د دولت کومه قوه راغلې دا باید دوی تخریب کړي. ښه محترم قومندان صاحب، د کابل ګوډاګی رژیم راډیو څه موده مخکې ویلی ده چې دولت غواړي تر تورخمه پورې د منطقې ازادې کړي، تاسو په دې هکله څه وایي؟ مونږ د قومندانانو فیصله خو دا شی وه، کوم وسته کوي حرکت را کوو او دا نظمي خط ته راورسېده، نو د مونږ د مجاهدینو د شورا همدا فیصله وه چې دوی دا تصمیم لري چې تورخم ته ځان ورسوي، نو باید دوی مونږ په فارم غازی آباد کې ختم شي. خو هغه چې مونږ ولیدل دوی نه شوای کولی چې قطر راغلي وای، نو دوی غوښتل چې مونږ ثمرخېلو غر او سرخ دیوال نجمي خاد او دا علاقې ونیسو چې جلال آباد ښار په امنیت کې، نو دوی هلته ځان ځای په ځای کوو، بیا زر تر زره دوباره مونږ عملیات په شروع کړ او دوی هم د ثمرخېل نه بیرته تیر کړه. اوس هم مجاهدین دا تصمیم لري چې که دوی بیرته لاړ شي مونږ نه وتښتي، نو دوی بیا مونږ ته په جلال آباد کې مضبوطېږي، دوی باید همدلته ختم شي. مونږ داسې اندښتونه پرې وکړو چې دوی ټانکونه ولګېږي، دوی موټرې ولګېږي، دوی عسکر ولګېږي، نو مونږ د مجاهدینو د شورا فیصله همدا شوی. دولت په دې وخت کې اعلان کړی چې درې سوه ارادي ټانکونه نظامي وات او بشري قواوې جلال آباد ته رالیږلي، تاسو په دې هکله څه وایي؟ دا خو داسې پوره تعداد مونږ ته د ټانکو نه ده معلوم چې تعداد به څومره، خو ټانکونه جلال آباد ته راغلي دي یو څه تعداد، او نظامي مهمات اوس دوی په جلال آباد کې ښه کافي لري. مجاهدینو په دې اعلان کړی چې مونږ جلال آباد په دوه هفتو کې یا په دوه او یا ساعتو کې نیسو. د جلال آباد نیول دا شپږ میاشتې ته هغه شو دوام وکړي، د دې اصلي علت څه ده؟ یو علت خو دا شی و د مجاهدینو چې جنګ له یو طرف نه و په جلال آباد، او بل علت دا شی و چې د کابل او د جلال آباد لاره له ډېر وخت نه را په دې خوا خلاصه وه، او مجاهدینو په جلال آباد باندې چې کوم وخت عملیات شروع کول د جنګ په سر کې، په هغه وخت کې د کابل او جلال آباد لاره بنده وه، مجاهدینو ډېرې ښې کامیابۍ ترلاسه کړې، او ډېر کوم مهم مهم ځایونه او قرارګاګانې او فرقې او غونډونه چې د دولت وو هغه ټول مجاهدینو ونیول. خو ولې چې کله جنګ دوامدار شو، یو څه اندازه تلفات هم مجاهدینو پیدا کړه، او بله دا وه چې د کابل او د جلال آباد لاره له ډېر وخت نه را په دې خوا خلاصه وه، غټ مشکل د مجاهدینو دا و. او بل مشکل د مجاهدینو دا و چې دولت ډېر سکاټ او ورا توغندي او ډېر په شدت کې بمبار وکړ، ځکه چې عوام خلک هم ډېر زیات وویستل، مجاهدینو ته هم ډېر تلفات په سکاټ او په دې شیانو باندې ورکړ. این بود مصاحبه با قماندان شمالی مربوط محاذ ملی که مجاهدین اندر خط اول جنگ جلال آباد با دشمن قرار دارد.